แนะนำบทอัตตริกบทอัตตริกเป็นบทมักกียะห์มี 17 องค์การแกนหลักของบทกล่าวถึงเรื่องการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งและหลักฐานอันแน่นอนได้ยืนยันถึงความสามารถของอัลเลาะห์ที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากไม่มีอะไรเลยย่อมสามารถที่ให้เขากลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วได้ บทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยท้องฟ้าที่ประดับประดาด้วยดวงดาวที่ประกายแสงที่ปรากฏให้เห็นในเวลากลางคืนเพื่อส่องแสงให้ความสะดวกแก่มนุษย์ในการเดินทางและเพื่อชี้นำทางท่ามกลางความมืดทั้งทางบกและทางน้ำแก่มนุษย์โดยที่มนุษย์ทุกคนถูกมอบหมายให้มีผู้คุ้มกันกิจการของพวกเขาจะรับการระวังรักษาโดยมลาอิกะฮ์ผู้ทรงคุณธรรม บทนี้ได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์มายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกที่จะให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากสูญสิ้นชีวิตไปแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการเปิดเผยสิ่งเร้นลับและเปิดม่านให้ความจริงประจักษ์ในวันอาคิเราะห์โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มครองใดๆบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นพยานหลักฐานยืนยันแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงและได้ชี้แจงความจริงของอัลกุรอานนี้อีกทั้งได้สัญญาร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาที่กระทำความผิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่ปรากฏในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสงไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพัง เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามันดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรเขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมามันออกมาจากกระดูกสันหลังของชาย และกระดูกหน้าอกของหญิงแท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาฟื้นคืนชีพอีกวันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้เมล็ดพืชออกมาแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระดำรัสที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ และอัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระแท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนอยู่ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง